Συνεχίζουμε στο Βήμα FM. Σήμερα η χρονιά του 2004 και η U2, αυτό το συγκρότημα που κυριαρχεί τα τελευταία 30 και περισσότερο χρόνια, το 2004 είχε κυκλοφορήσει το Vertigo. Ακούσαμε το τραγούδι το γνωστό και ενώ ήταν να βγάλουν δίσκο τον επόμενο μήνα, η κυκλοφορία αναβλήθηκε για αργότερα. Φέτος όμως έβγαλε, το 2014 δηλαδή, νέο άλμπουμ ο Pharrell Williams. Ο Pharrell Williams που είναι πραγματικά η χρονιά του με την επιτυχία Happy από την γνωστή ταινία που ήταν και υποψήφιο το τραγούδι για Oscar και με τις δύο μεγάλες επιτυχίες που είχε το 2013 με τις συμμετοχές που είχε σε άλλους δίσκους. Πριν 10 χρόνια αξίζει να ακούσουμε τον Pharrell Williams σαν nerd στο κομμάτι She Wants to Move. Pharrell Williams, Nerd δηλαδή, 2004 το τραγούδι που ήταν επιτυχία για αυτόν, Seagulls to Move. Εκείνη τη χρονιά οι καταπληκτικοί Beastie Boys, πριν 10 χρόνια, έβγαζαν το Check It Out. All your Trekkies and TV addicts don't mean to diss, don't mean to bring static. All your Klingons in your grandma's house, grab your backstreet friend and get loud. Blowing doors off inches, grab you with the pinches. And no, I didn't retire, I snatch you off with the needle nose pliers. Like Israel or Omaha, with the U-boats you've never seen before. Riding in the glazing, like your tea, you know what you're paid. Like a place that with the basil, not to be like Darren, I hate so. I'm a book. With that. I got friends and family that I respect. When I think I'm too good, they put me in check. So believe when they say I'm no better than you. Except when I rap, so I guess it ain't true. Like that role and you just don't stop. Guaranteed to make your body roar. Check it out. What's it all about? We're working out. Let's turn this party out. Say, Doc, what's the condition? I'm a man that's on a mission. Son, you better listen. Talking your what? An electrician, like a scientist. When I'm applying this method of controlling my mind, like I'm not a rat. Now, hey, baby, Bubba, now what the deal? I don't know you go for that mass appeal. So I'm calling to Luigi, some of my potato. I stole your mind, but you won't see it later. If I work magic like a magician, I add up the mathematician of the bank cashier engineer. I wear cotton and I don't wear ear. Shazam and abracadabra. Yeah, I face him, but who's amazing? We're working on the record, y'all, so just stay patient. Check it out. What's it all about? We're working out. Let's turn this party out. Check it out. They can't arrest me. Fake right, crossover, shoot lefty. You look upset, you'll calm down. You look like cable guy dumped off of your crown. I flow like smoke out of chimney. You'll never been me. You wanna rap with Jamaican and hip hop beat? Now, get your flow right out the dryer. Put overall up on the tire. Run that press. Shatire. Black going out, set the town on fire. Check it out. What's it all about? Work it out. Let's turn this party out. Μία ακόμα από τις επιτυχίες πριν 10 χρόνια, στην Αγγλία ιδιαίτερα, ήταν το ντουέτο που έκανε ο σπουδαίος Ozzy Osbourne με την κόρη του την Kelly Osbourne. Το Changes. We shed the years. We Σε αυτά τα 10 χρόνια από το 2004 μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Ας πούμε, θυμόμαστε το πρόγραμμα που έκαναν για την τηλεόραση σε πραγματικό σχεδόν χρόνο η οικογένεια του Όζι Όσμπορν και βέβαια η κυκλοφορία και πάλι ενός άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος Black Sabbath. Σε αυτά τα 10 χρόνια και περισσότερο, μια σταθερή αξία είναι η Sheryl Crow, που έκανε τις μεγάλες επιτυχίες της τότε και που πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε ένα πάρα πολύ καλό και πετυχημένο άλμπουμ, κυρίως με τραγούδια country. Πριν 10 χρόνια η Sheryl Crow τραγουδούσε «The first cut is the deepest». If you wanna try to love again, baby, I'll try. Thank you. But I'm sure gonna give you a try. 'Cause if you wanna try to love again, baby, I'll try. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Cat Stevens και που βέβαια οι νέες εκτελέσεις το φέρνουν συνέχεια στην επικαιρότητα. Πριν 10 χρόνια η Sheryl Crow και το The First Cut is the Deepest. Πριν 10 χρόνια όμως γνωρίζαμε αυτήν την υπέροχη φωνή της Nora Jones. Ακούμε το Sunrise. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? Τι να πει κανείς για τον Prince. Ένα μοναδικό ταλέντο που συνεχίζει να συναρπάζει και σήμερα. Και θα συνεχίσει για πολλά χρόνια, ελπίζω. Πριν 10 χρόνια, ο Prince και το Cinnamon Girl. Mm-hmm. Ήταν ο Prince και το Cinnamon Girl. Παραμένουμε στη μαύρη μουσική για να ακούσουμε ένα καθιερωμένο τότε όνομα, τον Seal, και την επιτυχία του Love's Divine. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see. And realized my mistake. But time threw a prayer to me, and all around me became still. I need love, love's divine. Please forgive me now, I see that I've been blind. Give me love, love. What I need to help me know my name. Through the rainstorm came sanctuary. And I felt my spirit fly. Ακούσαμε Seal και Prince. Όμως, ο απόλυτος μαύρος καλλιτέχνης της τελευταίας δεκαετίας δεν είναι άλλος από τον Kanye West. Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop? I spit it through the wire, man. Too much stuff on my heart right now, man. I gladly risk it all right now. It's a life or death situation, man. Y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye Titter. Shoutown, what's going on? Uh-huh, yeah. Yeah, I drink a boost for breakfast, an insure for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man bizzard. Not to worry, Mr. Ace of the Izzles back to wizard. How do you console my mom? Or give her light support? Telling her son's own life support? And just imagine how my girl feel. On the plane, scared as hell that I got look like Emmett Till. She was with me before the deal, she been trying to be mine. She a Delta, so she been throwing that dynasty sign. No use me trying to be lying, I've been trying to be signed. Trying to be a millionaire, how I use two lifelines. In the same hospital where Biggie Smalls died. The doctor said I had blood clots, but I ain't Jamaican man. Story on MTV and I ain't trying to make a band. I swear this right here, history in the making, man. I really apologize to everyone right now, if it's unclear at all, man. They got my mouth wired shut for like, I don't know, the doctor said like 6 weeks. You know, I had reconstructive surgery on my jaw. I looked in the mirror, half of my jaw was in the back of my mouth, man. I couldn't believe it. But I'm still here for y'all right now, man. This is what I got to say right here, dog. Yeah. Turn me up, yeah. What if somebody from the shadow was ill? Got a deal on the hottest rap label around. But he wasn't talking about coke and birds, it was more like spoken word. Except he's really putting it down. And he explained the story about how blacks came from glory and what we need to do in a game. Good dude, bad night, right place, wrong time. In the blink of an eye, his whole life changed. If you could feel how my face felt, you would know how Mace felt. Thank God I ain't too cool for the safe belt. I swear to God, driver two on a sue. I got a lawyer for the case to keep us in my safe. My dogs couldn't tell if I looked like Tom Cruise on Vanilla Sky. It was televised. It's been an accident like Geico. They thought I was burned up like Pepsi did Michael. I must got an angel, cause look how death missed his ass. Unbreakable, what you thought they call me, Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys R Us where I used to spend that Christmas cash. And I still won't grow up, I'm a grown ass kid. Swear I should be locked up for stupid that I did. But I'm a champion, so I turn tragedy to triumph. Make music that's fire, spit my soul through the wire. You know what I'm saying? When the doctor told me I was gonna have to have a plate in my chin, I said, dog, did you realize I'll never make it on a plane now? It's bad enough I got all this jewelry on. She can't be serious, man. Πριν 10 χρόνια, το συγκρότημα Scissor Sisters ήταν ένα φαινόμενο για την Βρετανική κυρίως αγορά. Μάλιστα τότε, ενώ έκαναν την πρώτη επιτυχία τους, είχαν έρθει και είχαν εμφανιστεί στην πλατεία του Δημαρχείου στην Αθήνα, χωρίς όμως ο κόσμος να είναι αρκετός για ένα τόσο διάσημο συγκρότημα που τώρα ακούγεται σε μια διασκευή πολύ πετυχημένη δική τους, σε ένα τραγούδι των Pink Floyd. Δεν ήταν βέβαια οι Bee Gees, ήταν το συγκρότημα πριν από 10 χρόνια που χαλούσε κόσμο, Scissor Sisters. Εκείνη την εποχή υπήρχε ένα άλλο βρετανικό γκρουπ που στη χώρα μας δεν έκανε και πολλά πράγματα, η Razor Light. Για αρκετό καιρό τα τραγούδια τους ακουγόντουσαν πάρα πολύ στο βρετανικό ραδιόφωνο. She's got enough, she's got too much. But I know you wouldn't mind. You could have it all if you wanted. You could have it all if it matters so much. But then all is how to put you down. When you're there, they're your friend. But then when you're not around, they say, oh, she has changed. You know what they mean? Well, they mean they're just jealous because they never do the things they wish that they could do so well. The kind of girl, yeah, she's never alone. You leave 1,000 messages on her phone. Αν ακούσατε λοιπόν αυτή την εβδομάδα εδώ στο Βήμα FM από τη Δευτέρα της δεκαετίας, έχετε έτσι μία εντύπωση το τι γινόταν στην κάθε δεκαετία, στην κάθε χρονιά από το 50 μέχρι και πριν 10 χρόνια. Θα επανέλθουμε βέβαια σε μία άλλη σειρά εκπομπών που θα συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν. Ήταν η Razor Light και το Golden Touch και πάντα πριν 10 χρόνια, Erasmus και το In the Shadows.